hema niletea. Duniani wengi wapo, si kama wewe fulani. Uzuri wa umbo lako unipumbaza moyoni. Rehema, rehema, rehema niletea. Uziota busu zako nilalapo kitandani, kadhalika macho yako mazuri aso kifani. Rehema, rehema, rehema niletea. Nakupenda kwa dhati, mpenzi mwenye imani. Chakula hakinipiti, kichungu sikitamani. Rehema, rehema.